przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill, możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do poniedziałku na południu Polski będzie padać, prognozy są niezmienne. Sytuacja na rzekach może się pogarszać w ciągu weekendu. 5 osób zginęło w powodzi na wschodzie Rumunii. Prognozy się nie zmieniły. Do poniedziałku suma opadów na południowym zachodzie może wynieść od 200 do 400 litrów na metr kwadratowy, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja na rzekach pogarszać się będzie z każdą godziną. Tylko w ciągu minionej doby lokalnie spadło ponad 150 litrów deszczu i wciąż będzie padać, mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Koniec opadów jest prognozowany dopiero w poniedziałek i sumy całkowite za ten okres są szacowane od 200 do nawet 400 mm. Te 400 mm to przede wszystkim tutaj mamy na myśli południowe powiaty województwa dolnośląskiego i opolskiego. Dużym zagrożeniem będzie także spływ wody z Czech. Już teraz powoli będziemy mogli obserwować, szczególnie na Odrze, formowanie się fali wezbraniowej, która może być dość wysoka, a w kolejnych terminach na początku przyszłego tygodnia także ta podobna sytuacja może mieć miejsce na Górnej Wiśle. Wody Polskie zapewniają, że zbiornik Racibórz Dolny jest gotowy przyjąć spływającą wodę, na tym samym chronić przed powodzią mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Dolnego Śląska. O kilkadziesiąt centymetrów został przekroczony stan alarmowy na Złotym Potoku. Po 11 wnosił 238 centymetrów. Tama Wiernołtówku ma jeszcze 10 centymetrów możliwości przyjęcia wody, mówi nyski starosta Daniel Palimonka. Podkreśla, że podjęto działania, żeby przepływ był kontrolowany. Jest też ewakuacja najbardziej zagrożonych domów wzdłuż Złotego Potoku. Na wszelki wypadek burmistrz Paweł Szyszkowicz podjął decyzję o częściowej ewakuacji. Ona jest. Myśmy udostępnili swój obiekt w postaci schroniska turystycznego, młodzieżowego w Pokrzywnej. Jest w kilku miejscach podmyte nabrzeże. Tam w tej chwili strażacy usypują krawężniki po to, aby opór wody, jakby ten strumień wody rozbić. Zagrożenie powodziowe w Gołkowicach w powiecie wodzisławskim przy granicy z Czechami. Zamknięta została ulica Celna prowadząca do przejścia granicznego. Jak tłumaczy Wojciech Raczkowski z wodzisławskiego starostwa powiatowego, powodem jest trudna sytuacja na rzece Piotrówka. Problemem jest rzeka Piotrówka w Gołkowicach na granicy z Republiką Czeską. Tam doszło do wylania tej rzeki, więc zdecydowaliśmy o zamknięciu ulicy Celnej, która prowadzi bezpośrednio do przejścia granicznego. Wiemy, że w Czechach jest sytuacja trudna. Wiemy, że przynajmniej w sąsiednim mieście Bogumin mają pierwszy stopień powiadamiania alarmowego powodziowego. Jedną z miejscowości trzeba było w Czechach ewakuować przy granicy. W Kłodzku przy Jazie woda zaczęła podmywać wał. Na miejscu jest ciężki sprzęt, bo prowadzono tam pracę w korycie Nysy Kłodzkiej. Koparki na bieżąco umacniają wał. Na miejscu gromadzą się mieszkańcy, którzy z niepokojem obserwują przetaczające się masy wody. Tunel do ulicy Chomońskiego jest zamknięty, ponieważ rzeka tam wylewa. W tej chwili newralgiczny punkt w mieście. W Kotlinie Kłodzkiej najgorsza sytuacja jest od strony Białej Lądeckiej, Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Nie ma tam żadnego zbiornika przeciwpowodziowego. Biała Lądecka to największy problem powodziowy dla Kłodzka i powiatu, przyznaje burmistrz Michał Piszko. No problem jeszcze jest z Białą Lądecką od strony Stronia Śląskiego i tam rzeczywiście nie ma żadnego zabezpieczenia. No i tam też między innymi miejscowości, chociażby w gminie wiejskiej Kłodzko, no mogą być zagrożone podtopieniami. Mieszkańcy Legnicy przygotowują się do znacznego wzrostu poziomu Kaczawy w ich mieście. Na internetowych forach społecznościowych zawiązują się grupy ochotników do układania worków z piaskiem na wałach przeciwpowodziowych. Prezydent miasta Maciej Kupaj mówi, że takie wsparcie niedługo może się przydać. Istnieje bardzo duże ryzyko, że faktycznie będziemy prosić mieszkańców tutaj o wsparcie. Zadysponowaliśmy siły do sprawdzenia, teraz dokładnie wału przygotowujemy się ewentualnie do umocnienia. Te wały niestety nie są w najlepszym stanie. Przypomnę, że jeszcze kilka godzin temu mówiono, że stany awaryjne w Legnicy mogą być osiągnięte dopiero najwcześniej w poniedziałek. Decyzje w sprawie ewentualnego zaangażowania mieszkańców w akcję wzmacniania wałów zapadną w ciągu kilku godzin. Do 5 wzrosła liczba ofiar powodzi, jakie nawiedziła wschodnie rejony Rumunii. W rejonie katastrofy wysłano wojskowy helikopter Black Hawk. Z godziny na godzinę wzrasta liczba ofiar powodzi, która ma miejsce w rejonie Gałacza na wschodzie Rumunii, przy granicy z Mołdawią. Władze informują, że na ten moment odnaleziono 5 martwych osób.

Dzień dobry Państwu. Na początek chciałam Cię zapytać, ponieważ to 35. edycja, to już jest dosyć poważny jubileusz, o początki, bo początki były pełne pasji, pełne wspaniałych pomysłów, ale zdecydowanie skromniejsze, więc jak patrzysz na te dekady już, które spędziłeś z festiwalem? No, festiwal wziął się z miłości do sztuki, z miłości do komiksu młodych ludzi, którzy no, w czasach komunizmu nie mogli swoich pasji realizować i postanowiliśmy sobie sami zorganizować, najpierw narysować komiksy, a potem robić festiwal i to przyjaźń i ta miłość do sztuki i przyjaźń przetrwały, bo one są fundamentem tego festiwalu, a taki fundament zapewnia długowieczność, bo jest prawdziwy i prosto z serca. Potem oczywiście festiwal zaczął rosnąć, więc pojawiły się też no, jego ogrom i no, wiążące się z tym również i finanse i te inne sprawy organizacyjne, które są bardzo no, wymagające przy takim wydarzeniu. No i teraz już jesteśmy takim wydarzeniem legendarnym, a cieszymy się bardzo, że to jest legenda prawdziwa, bo wyrasta z prawdziwej historii prawdziwych ludzi, młodych ludzi z Liceum Sztuk Plastycznych z Łodzi, którzy mieli odwagę i chęć dźwigać swoją pasję i przekonali wszystkich dookoła. Dzisiaj już nie musimy nikogo przekonywać. Dzisiaj już po prostu zapraszamy, przychodźcie do nas, bo festiwal jest wspaniały, jest świętem. Widzę, że jest godzina pierwsza, cały czas stoją kolejki do wejścia i po bilety, także no, jest tu wspaniała też pogoda w Łodzi, więc jest moment taki, żeby naprawdę znaleźć się tutaj i dołączyć do grona tych, którzy kochają. Tak, pogoda jest w Łodzi taka, że zdecydowanie należy spędzać czas pod zadaszeniem i to jest idealne miejsce, żeby właśnie tutaj być. 35. edycja, jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o wystawców, bo tutaj ja tylko zauważę, że średnia wieku jest bardzo tak po środku, bo rzeczywiście są i naprawdę bywalcy, którzy zdecydowanie są tu z pewnością od pierwszych edycji i bardzo młodzi ludzie, bardzo dużo ludzi przebranych, bo oczywiście konkurs cosplay także dzisiaj się będzie odbywał i mnóstwo wydarzeń, które tutaj spajają to środowisko, ale gdybyś ty miał określić, co najważniejszą ideą tegorocznej edycji jest, to co by to było? To jest teraz, potrzebuje długo czasu na antenie trzeciego programu Polskiego Radia, który jest z nami, z naszym festiwalem, bo jeszcze muszę to powiedzieć, prawie od zawsze, bo zawsze Trójka nam towarzyszyła, także przy okazji tutaj dziękuję całemu zespołowi, ale najważniejszą rzeczą, jaką w tym roku zdecydowanie pokazujemy, to jest wystawa Tadeusza Baranowskiego, wielkiego mistrza polskiego komiksu, którą pokazujemy w rok temu otwartym Centrum Komiksu Narracji Interaktywnej WC1 w Łodzi i to jest taki najważniejszy przebój. Tej wystawie towarzyszy przepiękny katalog, który no, tutaj jest już przedmiotem pożądania fanów, ale też mamy tutaj Święto Batmana, gdzie po prostu znakomici polscy, nie tylko polscy rysownicy wychodzą na scenę główną festiwalu i można zobaczyć, jak wybitni twórcy sami tworzą swoją postać Batmana, więc jest to nie lada gratka. No i teraz dalej tych atrakcji będzie bardzo dużo, bo każdy wydawca praktycznie przygotował tutaj jakieś premiery. Chciałbym też powiedzieć o wspaniałym komiksie, który wygrał konkurs festiwalowy i ma dzisiaj premierę. To jest komiks Heksa Katarzyny Wittersheim, no po prostu wybitnej autorki i osoby, która jest nie od dzisiaj jest na rynku komiksowym, ale komiksem Heksa zdobywa miejsca i w pamięci nowych czytelników, a szczególnie my jesteśmy dumni, bo to jest znakomity komiks na pierwszą edycję tego konkursu, więc to są rzeczy, które proszę Państwa można mieć dzisiaj, ale trzeba przyjść do Atlas Areny w Łodzi. Czekamy tu na Was dzisiaj do 19, jutro od rana od 9 do 17 i to wszystko się tu naprawdę dzieje i można to wszystko mieć i zobaczyć. Adam Radoń, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, związany także oczywiście również stanowiskiem z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo przez te wszystkie lata Łódź stała się takim może nawet formalnym, ale na pewno nieformalnym centrum, stolicą polskiego komiksu i nie tylko polskiego. W każdym razie zapraszamy na Festiwal Komiksu i Gier. Adam Radoń pędzi do obowiązków, bo wzywają już i telefony się rozdzwaniały, a ja tylko z radością zapowiem, że Katarzyna Wittersheim też będzie dzisiaj opowiadać w audycji Wszystko Wszędzie Teraz o komiksie Heksa, ale z pewnością nie tylko. Teraz będzie piosenka, która mam nadzieję doprowadzi nas do kolejnego wątku w audycji. Oczywiście Natalia i Paulina Przybysz w piosence Stan Pogody, piosence sprzed lat, która towarzyszy premierze nadchodzącej wielkimi krokami filmu o smoku Diplodoku, na który bardzo czekamy. Wojtek Wawrzyk już w audycji Wszystko Wszędzie Teraz o tym filmie opowiadał, a ja pamiętam, że o tym filmie i o smoku Diplodoku i wszystkich bohaterach i bohaterkach komiksu rozmawialiśmy kiedyś w Trójce przed laty z autorem komiksów, kultowych, wspaniałych, kochanych i takich, które no, są źródłem radości i humoru dla kolejnych pokoleń Polaków. Tadeusz Baranowski je narysował i napisał i wielki to dla mnie zaszczyt i wielka radość, że ponownie możemy się w Trójce spotkać. Tadeusz Baranowski jest z nami w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz dzień dobry, panie Tadeusz. Dzień dobry, witam wszystkich. Wczoraj otwarcie wystawy, Adam Radoń przed momentem mówił o wystawie Śmieszy, Tumani, Przestrasza, więc muszę zapytać, jak się pan czuje jako ten, który śmieszy, tumani, przestrasza. Byłem wczoraj na tej wystawie. Powiem szczerze, że jej nie widziałem, bo było bardzo dużo ludzi i wybieram się dzisiaj po raz drugi, żeby to obejrzeć, ponieważ tam są dosyć spore przestrzenie, dużo jest napisane różnych rzeczy i chciałbym to zobaczyć po raz drugi. Jak ja się czuję? Jak ja się czuję na zdrowiu, czy jak ja się czuję? Trochę mnie zainspirowała tytuł tej wystawy. Też świetny plakat oczywiście wystawia towarzyszy stworzony przez Tomasza Leśniaka, który również jest zaangażowany w film o smoku Diplodoku. Przypomnę, premiera 4 października, ale o filmie jeszcze zapytam. No, chciałam pana zapytać generalnie o przygotowania też do tej wystawy, bo wiem, że twórcy, kurator i wszyscy, którzy przyłożyli do tego rękę, bardzo też chcieli, żeby to wszystko były rzeczy, które pochodzą bezpośrednio od pana. To są wszystko bardzo pieczołowicie przechowywane i pięknie pokazane w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej Rzeczy. I bardzo się cieszę, że pan dzisiaj będzie miał okazję to zobaczyć. Ja niestety powiem szczerze, że ja się broniłem przed tą wystawą. Nie chciałem przyjeżdżać tutaj, ponieważ z powodów osobistych wiem, jak wyglądają moje spotkania z fanami. To znaczy, w momencie, kiedy podchodzi do mnie jeden fan z albumem, ustawia się wielka kolejka, stu kilkudziesięciu osób i ja niestety nie mogłem dzisiaj spełnić tych wymogów. Kiedyś przyjeżdżałem tutaj do Łodzi, podpisywałem 12 godzin, zabierałem do domu jeszcze tym, co nie zdążyłem podpisać, więc przyjechałem na tą wystawę, po pierwsze dlatego, że no, jestem bardzo wdzięczny, że jednak oni mnie zmusili, przełamali, że przyjeżdżali do mnie, zbierali te rysunki i jakoś to wszystko zostało zrobione w sposób taki niebanalny. Po drugie, przyjechałem tutaj przede wszystkim dla fanów. Mimo, że jestem taki dzisiaj odstawiony od tych wszystkich spraw związanych z podpisywaniem, z autografami i tak dalej, no to jednak zaproponowałem dzisiaj na spotkaniu takim przy stole, że ja mogę ostatnie 15 minut mogę wszystkim dać buzię, możemy się pocałować, dać buziaka. I nawet do jednego pana się zwróciłem, czy by nie dał. On powiedział, że nie i ja bardzo żałuję, bo miałem ochotę. Więc generalnie to tak wygląda, że tym, czym jestem albo nie jestem w tej chwili, to z całą pewnością przede wszystkim zawdzięczam fanom. I dla nich tutaj jestem, cierpię dzisiaj i staram się dla nich zrobić wszystko, co jest możliwe w mojej mocy, jak zwykle. Bardzo dziękujemy za tę obecność, no i mam nadzieję, że od tych fanów ta energia, która płynie do pana, też jakoś tam wpływa na pana samopoczucie, bo jestem przekonana też po wczorajszym wieczorze po wernisażu, że jest ta miłość przez pana odczuwalna. Taką mam nadzieję. Proszę pani, ja mam serdecznych przyjaciół w postaci... Ja mam dużo przyjaciół, ale takich serdecznych, moich, których ja kocham też. To jest Wojtek Wawczyk, to jest cała grupa, która robiła ten film. Mniej znam animatorów, ale też ich kocham. Wojtka Wawczyka uważam za człowieka, który tam gdzieś pod spodem jest takim moim alter ego, albo ja jestem jego alter ego, ponieważ jest to człowiek pracowity, który nie odpuści niczego, który wszystko zrobił wspaniale, który to, co postanowił zrobić wiele lat temu, a to było 25 lat temu, jednak zrealizował. Więc całą, że tak powiem, sławę i to, co się należy, jakieś uznanie, ja odpycham w kierunku Wojtka. Absolutnie. Wczoraj mu to powiedziałem. To porozmawiajmy w takim razie jeszcze króciutko o filmie, bo tak jak mówiłam wielokrotnie i też już w Trójce Wojtek opowiadał o tym, że premiera się zbliża, 4 października, ale tutaj też można było zobaczyć film. No i też tak jak pan powiedział, to już trochę trwa, bo też animacja długo powstaje, ale Wojtek też pięknie w katalogu do wystawy Śmieszy, Tumani, Przestrasza, wystawy Tadeusza Baranowskiego. Pisze o tym swoim pierwszym doświadczeniu z pana komiksami, o tym wejściu w ten świat, który tak pulsuje kolorami i humorem, bo to będę podkreślać, warstwa narracyjna jest niesamowicie satysfakcjonująca i aż się chce naprawdę wielokrotnie do pana komiksów wracać, także ze względu na opowieści, ale także żeby się w ten świat soczysty, bardzo kolorowy zanurzyć. Więc chciałam pana zapytać tak najbardziej, najprościej o pana emocje, które towarzyszą właśnie temu, że ten film zaraz wchodzi na ekrany. Film, który nawiązuje do dwóch przede wszystkim komiksów, czyli Antresolka, Profesorka, Nerwosolka i Podróż Smokiem, Diplodokiem. No i jest to opowieść z pana świata, z pana uniwersum stworzonego przez pana wywiedziono, no ale przez właśnie Wojtka Wawrzyczyka i jego zespół przeniesiona na ekran. Jest to zwieńczenie na pewno tego wszystkiego, co robiłem przez całe życie. I oczywiście powinienem być z tego bardzo dumny, ale ja naprawdę nie krygując się, jestem człowiekiem, który cały czas się dziwi, jak to się stało, co w tych komiksach właściwie było takiego, że one zyskały tą popularność. Ja czasami mam takie momenty, że jak przeczytam gdzieś tam na Facebooku, ale tam przeczytałem w tym dymku, ale to zabawne, to słowo daję, lecę na dół do biblioteki, wyciągam ten album, odszukuję ten w tym albumie, żeby zobaczyć, co tam takiego było zabawnego. No po prostu wydaje mi się, że wszystko, co robiłem jednak w tych komiksach, pomimo, że to są komiksy, mimo, że są humorystyczne, one jednak związane są z moim życiem, z moimi przeżyciami. Nie da się uciec od rzeczywistości. Bohaterowie, to też oni jakoś dzielą się moją częścią mojego organizmu, prawda? Właśnie Nerwosolek, który jest tak jak ja, interesuje się wszystkim związanym z nauką, a tak naprawdę wiele rzeczy nie wiem, wielki postęp jest w tej chwili. Ja głównie astronomią się tak bardzo interesuję. I właśnie napisałem na Facebooku, jak zobaczyłem, jak teleskop Webba chyba sięgnął na 13 miliardów lat w głąb kosmosu, powiedziałem, że jakże się cieszę, że gatunek Homo sapiens nie ma na razie szansy, żeby tam dotrzeć i zdewastować te piękne rzeczy, które tam gdzieś daleko są. Bohaterowie, Kudłaczek i Bąbelek, to są też podróżnicy, których ja nie mogłem zrealizować w swoim życiu, bo żyłem, nie chcę straszyć, ale wszystko to robiłem w ubiegłym wieku. Więc to jest też takie moje marzenie o podróżowaniu, o odkrywaniu. No, wiadomo. Orient Man jest to taka parodia polskiego Supermana. Jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja ostatnio dostałem od pana René Chavan, który organizuje różne wystawy zagraniczne. Chyba wystawy w Hiszpanii tym razem organizuje. I napisał do mnie, że na tej wystawie będzie taka historia bardzo ciekawa, że różni rysownicy komiksowi z całego świata również mają swoich orientmenów takich. Takich supermenów, tam powiedzmy z Kolumbii, to tam związany on jest z rzeczywistością kolumbijską. Jak tam jest jakiś z Afryki, to jest związane z... Także ja nie wiem, czy ja byłem pierwszy z tym orientmenem, czy tam już to po prostu tak było. Jest to taka rzecz, która buduje tam wystawy im, po prostu związana z tymi bohaterami. No i oczywiście wszystkie postaci, które dodatkowo występują, na przykład wampiry, no to też są takie wampiry, można powiedzieć, już takie z naszej rzeczywistości troszkę. Takie one nikomu krzywdy właściwie nie zrobią, bo nie mają takich możliwości. Jest taka sytuacja w tej chwili, że podpisałem umowę z panią, która będzie moją agentką, bo nikt nigdy nie próbował robić moich komiksów ze względu na te banialuki, co tam w tych dymkach są powypisywane. Więc mówili, że nie, były próby, ale mówili, że nie, ale to ja jestem tam tłumaczem poważnych rzeczy, komiksów nie tłumaczę. Raz tylko, kiedy pracowałem w Tentenie, to miałem dobrego tłumacza, pana brata, pana Andrzeja Żuławskiego. I on to robił przez jakiś czas i było wszystko super. Potem już wszystko się rozpadło, bo nie można było tego zrobić. I teraz nagle, po wielu latach, bo ja nigdy nie wierzyłem, że ja się znowu pojawię jako autor komiksów. Ja mam w tej chwili, po wielu odmowach, wznawianie, a ja zresztą nie szczególnie się do tego pchałem. Ja mam w tej chwili wznowione ponad 100 tysięcy egzemplarzy tych komiksów, a nie miałem ich za bardzo dużo, że tak powiem. Więc teraz jest pani agentka. Dzięki uprzejmości Ongrysa, który udostępnił jej PDF-y, prawdopodobnie w październiku będzie już w Düsseldorfie zachęcała i podobno jest już ktoś zainteresowany. Natomiast tłumaczką jest niestety, nie powiem, bo nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, jest podobno wybitna tłumaczka, która się podjęła tego, już przetłumaczyła, która tłumaczy wiersze pani Szymborskiej. Panie Tadeuszu, to ja życzę udanego podboju świata w takim razie, bo to jest ten moment, bo bardzo się cieszę również, że wreszcie będzie mogła publiczność szersza zobaczyć Diplodoka na ekranie, bo bardzo czekałam na ten moment i przed laty nasze spotkanie to już było takie, w którym wyrażałam te nadzieje i bardzo panu życzę wspaniałego czasu tutaj w Łodzi na Festiwalu Komiksu i Gier i bardzo dziękuję za nasze spotkanie w Trójce. Pani dziękuję i pozdrawiam wszystkich moich fanów i przyjaciół i nieprzyjaciół też. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz słuchamy muzyki, a za chwilę kolejni goście. Santi Gold i Karen O w bardzo pięknej muzycznej współpracy pod tytułem Go, a my wracamy do gości i gościń Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Anna Krztoń ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. Robiłam kółeczka wokół płyty i mijałam kilka razy twoje stanowisko i widziałam, że spore zainteresowanie, ale chciałam cię przede wszystkim zapytać o tę premierę tegoroczną, bo wczoraj, 13 września właśnie miał premierę kolejny album z cyklu Życie i w czasy, czyli zbiór twoich krótszych, dłuższych historyjek obserwacji z życia. Gdybyś mogła opowiedzieć o tym, co w tych tomach, bo to już jest trzeci zbiorczy. Co w tych tomach się zawiera? Ta monografia zawiera moje prace z tak naprawdę ostatnich kilkunastu lat, od 2012 roku. To jest tom pierwszy, potem drugi, trzeci, w którym jest tylko 2019 rok, bo to był taki rok bardzo płodny dla mnie i wtedy wydałam dużo swoich zinów, czyli tych niezależnych publikacji, w których się specjalizuję. I chciałam to zebrać w jedną całość, bo one faktycznie tworzą jedną historię. Tak, i to jest historia, która z jednej strony jest bardzo osobista, a z drugiej strony pokazuje takie doświadczenie, no właśnie, niezależnej artystki, twórczyni komiksów, bo i scenariusze piszesz ty i rysujesz, ta graficzna strona też do ciebie należy. Chciałam też poruszyć wątek, który właściwie, mam wrażenie, że w moich audycjach rzadko był poruszany, jest niesamowicie ciekawy, no właśnie ten niezależny polski komiks. Są wydawnictwa, to jest jedna rzecz, ale jest bardzo dużo, bardzo ciekawych twórców i twórczyń, którzy własnym sumptem właśnie, czy to w zinach, czy w mniejszych formach, ale także niezależne wydawnictwa są, bo album Życie i w czasy, ten trzeci, dwa poprzednie, te monograficzne, no to są już jednak bardzo potężne albumy. Jak się pracuje jako niezależna twórczyni komiksowa w Polsce? To jest takie trochę balansowanie pomiędzy tym, co chcemy zrobić, że tak powiem, za pieniądze, a tym, co jest taką trochę dodatkową działalnością, bo wiadomo, że te niezależne komiksy to raczej takie, to jest bardziej hobbystyczne, choć też nie tylko tak naprawdę, no bo na takim festiwalu jak tutaj w Łodzi, to tam jednak człowiek trochę tych pieniędzy zarobi, więc jest to fajne. To jest troszkę takie bycie sobie sterem, żeglarzem i okrętem, dlatego że no, my mamy kontrolę nad, my mówię twórcy niezależni, mamy kontrolę nad wszystkim, co robimy, ale też ponosimy pełną odpowiedzialność za to, jeśli na przykład zrobimy kiepski komiks, który się kiepsko sprzeda, to my tracimy te pieniądze. Natomiast ja i współpracuję z wydawnictwami i robię rzeczy swoje i jakby bardzo mi to odpowiada, że gdzieś tutaj mam taki bardziej outlet, powiedzmy, dla takich trochę bardziej szalonych pomysłów, które właśnie wydaję własnym sumptem, a równocześnie współpracuję z wydawnictwami, bo to też się dociera do troszkę innego odbiorcy. A z tych rzeczy, które właśnie na twoim stoisku widziałam, też takie mniejsze, zeszytowe wydawnictwa, możesz trochę opowiedzieć o tych miniaturkach na przykład? Tak, jak najbardziej. Z takich ciekawszych rzeczy to na przykład mam taki zin Podwarszawski świt, który opowiada o przeprowadzce do Sulejówka, albo zin Małe zwycięstwa o rzeczach, które się wydarzyły w 2020 roku. Ja się ogólnie właśnie specjalizuję w komiksach autobiograficznych, a w zinach często zbieram jednoplanszowe komiksy, ale dotyczące konkretnego tematu, czyli na przykład opowiadające jednak jakąś historię, ale w takiej postaci epizodycznej. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo chciałam wspomnieć, że w zeszłym roku nagrody komiksu niezależnego tutaj, no, jak co roku są wręczane i do ciebie powędrowała ta właśnie dla twórczyni roku, to była... To było za niezależny całokształt. Niezależny całokształt, chociaż oczywiście nagroda za całokształt w twoim wieku to jest dosyć zabawne, muszę powiedzieć, ale o takie doświadczenie festiwalowe też chciałam zapytać, bo tutaj jesteśmy, myślę, że bardzo wiele osób ma wrażenie, że przychodząc tutaj na Festiwal Komiksu i Gier czuje się, jakby była w swoim plemieniu, bo to jest przestrzeń, w której twórcy i, myślę, fani komiksu rozumieją się bez słów, więc o twoje tutaj przyjazdy. Powiedziałaś o tym merkantylnym aspekcie, ale jak też przyjazd tutaj, czym jest dla ciebie przyjazd na taki festiwal jako twórczyni? To jest zawsze doświadczenie jednocześnie wspaniałe i bardzo męczące, szczególnie jeśli rzeczywiście jesteśmy w strefie targowej i wystawiamy się z tymi swoimi stoiskami, to cały czas ludzie przychodzą, podpisuje się, sprzedaje, rozmawia, więc jest to troszkę taki młyn, ale z drugiej strony jest to doświadczenie takie bardzo budujące, bo jednak spotykamy się z ludźmi, którzy lubią nasze rzeczy i je czytają i czasami śledzą je tak naprawdę od lat. Więc dla mnie to też jest zawsze taki zastrzyk pozytywnej energii do tworzenia, bo widzę, że rzeczywiście to ma sens, że to się ludziom podoba i że to jest dla ludzi ważne. A teraz będziesz prowadzić spotkanie, to powiedz jeszcze dwa słowa o tym spotkaniu. Będę prowadziła spotkanie z komiksowymi debiutantkami. Nie wymienię ich, bo boję się, że przekręcę nazwiska, bo jest ich aż 5, ale serdecznie zapraszam i zapraszam do śledzenia tak naprawdę tego, co się dzieje w polskim komiksie. Mamy bardzo dużo debiutów teraz, bardzo fajnych rzeczy, bardzo dużo kobiet i dziewczyn też rysuje komiksy, jest ich więcej z roku na rok i ja zachęcam, żeby ten komiks śledzić. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie dzisiaj, mam nadzieję na kolejne w Trójce. Anna Krztoń, dziękuję. Dziękuję bardzo. No i oczywiście polecamy Życie i w czasy, ten trzeci tom zbiorczego wydania komiksów autobiograficznych Anny Krztoń za rok 2019. Właśnie się ukazał 13 września, a ja bardzo szybkiej zmiany dokonaliśmy na fotelu gości, bo bardzo się cieszę, zapowiadana już Katarzyna Witerskheim jest z nami. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Powiedziałam, że komiks Ani Krztoń miał wczoraj premierę, twój ma dzisiaj premierę, Heksa. Przeczytałam dziś w nocy, bo wczoraj podczas wernisażu Tadeusza Baranowskiego w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej zakupiłam egzemplarz. Już sama okładka jest niesamowicie obiecująca i zapowiada coś, co z pewnością przyniesie czytelnikom satysfakcję. I nie zawiodłam się, bardzo mi się podoba ta historia opisana w Heksie. Zanim o innych twoich komiksach, to opowiedz o tym, bo to też historia tego komiksu i tej konkretnej opowieści zaczęła się właśnie tutaj na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, tylko na 33. Tak jest. Kiedy został ogłoszony konkurs na projekt komiksowy, który miał zastąpić konkurs na krótką formę, w pierwszej chwili pomyślałam, że to fajne będzie po prostu udowodnienie, że taki konkurs ma sens. Trochę jednak zajęło mi zabranie się za tego komiksu, troszeczkę potem jakby ten entuzjazm zmalał, ale w ostatniej chwili jakby się jednak zdecydowałam, że jednak wyślę ten swój projekt na 2 tygodnie przed deadline'em, jak to się zazwyczaj zdarza u artystów. No i co? No i się udało. Udało się, co mnie bardzo, bardzo uradowało, bo jest to komiks, jest to zamknięta historia. Jest to komiks z jednej strony trochę odbiegający od tego, co zazwyczaj robię, a z drugiej strony tak bardzo podobny do tego, co rysuję i co tworzę na co dzień. No i potem rozpoczęła się tak naprawdę praca już nad finalnym albumem, tak jak wygląda. On się różni troszkę od tego pitchu, który jakby zaprezentowałam na konkursie, ale dalej jest w tym duchu tego, co chciałam przekazać. Ten komiks jest taki, jaki powinien być. Tyle powiem. Pewnie jakbym się zabierała za niego drugi raz, by wyglądało to trochę inaczej, ale nie mam zamiaru tego przepisywać. Myślę, że tak miało po prostu być i tak miało to wyglądać. Myślę, że dlatego tak dobrze się go czyta, że on jest taki, jaki miał być. Powiedz o tym, zanim wejdziemy trochę w historię i też w ten region, o którym opowiada, bo to jest właśnie też charakterystyczne dla ciebie, że to zawsze jest, czy prawie zawsze jest Śląsk, ale chciałam cię o ten duochrom zapytać. To znaczy czerń i biel, ale różne odcienie różu się tutaj pojawiają. No i o swoim współpracowniku również opowiedz, odpowiedzialnym za kolorowanie. No ja zawsze mam słabość do koloru różowego. I ogólnie jestem jedną z tych rysowniczek, która bardzo lubi czerń, bardzo lubi pracować z czernią, konturem i takim płaskim kolorem, bardzo niewielką ilością koloru. Co może niektórych zaskoczyć, bo większość moich ilustracji jest pełna kolorów, całą paletę barw, ale ja jednak lepiej się czuję właśnie tej czerni i bieli. I tak jakby chciałam właśnie zrobić to w ograniczonych kolorach tego różu, ponieważ miał on w jakiś sposób troszeczkę nawiązywać też do tego Śląska, do tej cegły, tej śląskiej cegły, czerwieni, różu, tych wszystkich odcieni. Ale też uznałam, że ja nie za bardzo oddam w kolorach tego wszystkiego, co bym chciała. Dlatego pałeczkę w kolorowaniu przejął Ksulm, czyli Marcin Surma i osobiście prywatnie mój mąż. Więc to była taka nasza rodzinna współpraca. I się bardzo cieszę z tej decyzji, ponieważ nikt inny by nie oddał tego charakteru, tego komiksu, tej idei takiej właśnie starej gazety z dwudziestolecia, jednocześnie nawiązanie tych kolorów tego Śląska, śląskiej cegły i też nawiązania do malarskości w ogóle tej całej historii, bo tutaj jest właśnie ten wątek tego malarstwa też pociągnięty. Tak się spodziewałam, że kiedy zapytam o kolory, to oczywiście wszystkie płaszczyzny także tej opowieści narracyjne się tutaj pojawią, ale to powiedzmy, kim jest ta tytułowa Heksa, gdzie nas przenosisz, ta czerwień cegły i Śląsk, Górny Śląsk, no to mogą się Państwo domyślać, że być może jesteśmy na Nikiszewcu, więc opowiedz, skąd ta historia i też chciałabym, żebyś trochę powiedziała o tym wątku no, okultystycznym, który tu się pojawia, bo on jest też wywiedziony z prawdziwych wydarzeń. Tak jest. No cóż, Pelagia pojawia się, tak jak było powiedziane, na Nikiszowcu, na Nikiszu Śląskim, w Katowicach, w moim rodzinnym mieście, więc tutaj nawiązuję do takiego mojego ukochanego miejsca w moich rodzinnych stronach. Pojawia się na tym Nikiszowcu w latach 20-30, późnych latach 20 i kiedy właśnie ta część Śląska jakby była w tym takim pełnym rozkwicie, też bogaty region w tym czasie bardzo i właśnie chciałam pokazać właśnie jak ona wchodzi ten świat w świecie, ponieważ ten Nikiszowiec, tak jak większość właśnie takich kolonii robotniczych, osiedli robotniczych, to był jakby sam jakby mikrokosmos po prostu, który jakby rządził się swoimi własnymi prawami i on był tak jakby z jednej strony zamknięty na cały świat, ale tak, bo nie musiał wcale się otwierać na całą resztę, ponieważ wszystko, czego potrzebowali, było właśnie w murach tego Nikiszowca. Dlatego jest to tak zamknięte w tym mikrokosmosie Nikiszowca i w tej całej magii, która tam właśnie się tworzyła, bo ten Śląsk ogólnie jest magiczny do dzisiaj. To są moje strony, to jest moja tożsamość, dlatego też moje prace się właściwie na tym folklorze skupiają, tym folklorze mistycznym, okultystycznym, ale też religijnym, związanym takim miksem tego dziwnego, tak dziwny miks katolicyzmu z tym właśnie tą mitologią całą i świętami właśnie śląskimi. I mnie to zawsze fascynowało i też fascynowało to też ludzi, myślę, w tych czasach, właśnie w tych czasach z początku wieku, ponieważ w tej historii nawiązuje do ruchu okultystycznego, który właśnie wtedy zaczął się rodzić pod wodzą Teofila Ociepki, który jest znany jako malarz Grupy Janowskiej. Wtedy jeszcze ta grupa nie funkcjonowała tak, jak ją znamy teraz, ale ona już ma swoje podwaliny właśnie w tych latach, kiedy zaczęto jakby wchodzić w te filozofie różne, które potem zaczęły ewoluować właśnie w tych umysłach górników, którzy też ten świat swój własny oryginalny, specyficzny sposób rozumieli i widzieli. I to zaczęło właśnie tak kiełkować i to mam wrażenie do czasów nawet do Erwina Sówki, który niestety zmarł kilka lat temu, jakby to trwało w nim po prostu ta myśl janowska, myśl okultystyczna dalej, bardzo silnie związana z tym właśnie malarstwem, które zaczęło już właśnie wtedy się rodzić wśród właśnie tej grupy robotników. Tak, proszę Państwa, to wszystko właśnie stanowi bazę tej opowieści, którą Katarzyna Wittersheim daje nam w komiksie Heksa, który dzisiaj ma oficjalnie premierę na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Jeszcze chciałam Cię króciutko na koniec, bo oczywiście też seria o bohaterce Maria Helena, prawda, która też się... Helena Wiktoria, przepraszam, która się ukazała też po śląsku i też tutaj jest język śląski, jest słowniczek na końcu, jest też twoje posłowie, które trochę odsłania właśnie kulisy tej opowieści, więc o używanie śląskiego też w komiksie chciałam cię zapytać. No cóż, to, że mój pierwsza seria komiksowa Helena Wiktoria została jakby już pierwszy tom przełożony na język śląski, to wydawało mi się dosyć dużą oczywistością, że miałam w głowie już od samego początku, że to powinno się ukazać po śląsku. Wykorzystując ten język w tym komiksie, chciałam trochę dodać tą cegiełkę do uznania jakby języka śląskiego za język. Że zawsze się tak mówi, że no to nie jest język, bo to jest gwara, nie ma dzieł pisanych w tym języku i tak chciałam po prostu dodać tą swoją kolejną, po prostu swoje 3 grosze do tego. No i też uważam, że nie ma kultury bez języka tak naprawdę. On jest, kształtuje bardzo dużo rzeczy, on kształtuje nasz sposób myślenia, naszą tożsamość, kulturę i tak dalej. Ludzie sobie nawet nie zdają z tego sprawy, jak bardzo słowa są jakby mocą, jaką moc mają ze sobą. I myślę, że połączenie też słowa i obrazu w tym momencie, też uważam, że komiks jest też jedną z tych medium, które ma bardzo dużą siłę przybicia w wielu tematach.